lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Najbliższe godziny mają być kluczowe. Stan premiera Słowacji zagraża jego życiu. Będzie debata Biden-Trump. Prezydent USA przyjął zaproszenie. Chroń skórę zawodową. Trwa 13 tydzień świadomości Czerniaka. Premier Donald Tusk odniósł się do zamachu na premiera Słowacji. Robert Fico został postrzelony niedaleko Bańskiej Bystrzycy. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca został zatrzymany. Donald Tusk wspomniał o zamachu przed spotkaniem z kombatantami 2. Korpusu Polskiego, którzy walczyli pod Monte Cassino. Trudno mi zacząć to spotkanie bez tej refleksji po tym tragicznym zamachu na premiera Słowacji, żeby nie powiedzieć o tym kontekście, bo on najbardziej uzasadnia potrzebę pamięci o waszym wysiłku, o waszym bohaterstwie. Polska, Europa, świat znalazły się znowu na rozstaju dróg, tym dramatycznym. Policja od razu zatrzymała napastnika. 71-letni poeta Juraj Cintula miał strzelać z legalnie posiadanej broni. Ze względu na bardzo spolaryzowane społeczeństwo na Słowacji, zamach na Roberta Fice może mieć tło polityczne, mówił gość Pulsu Trójki Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Te napięcia i niepewności będą służyły tylko podbijaniu podziałów, a też nie ma co ukrywać, że tak czy inaczej to będzie działanie na korzyść Rosji, dlatego że Moskwa bardzo dba o to, żeby zdestabilizować sytuację w Europie, a warto zwrócić uwagę, że szczególnie to te media słowackie były w dużej mierze przesiąknięte rosyjską propagandą. Robert Fico stoi na czele partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja. Uważany jest za populistę. Głównym elementem jego ostatniej kampanii wyborczej była odmowa wsparcia dla walczącej Ukrainy. Prezydent Joe Biden przyjął zaproszenie telewizji CNN do debaty z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Debata miałaby się odbyć pod koniec czerwca, czyli 4 miesiące przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi. Biden zadeklarował, że jest także gotów do drugiej debaty, która miałaby się odbyć po wakacjach. Joe Biden poinformował, że otrzymał i przyjął zaproszenie od telewizji CNN na debatę 27 czerwca. Biden przypomniał deklarację Donalda Trumpa, że jest gotów debatować w dowolnym miejscu i czasie. Donald Trump przegrał ze mną 2 debaty w 2020 roku. Od tego czasu nie pojawił się na żadnej debacie. Teraz zachowuje się, jakby chciał ponownie ze mną debatować. Sztab obecnego prezydenta zaproponował, aby druga debata odbyła się we wrześniu. W odpowiedzi pełnej epitetów pod adresem Bidena Donald Trump przyjął ofertę udziału w debatach. Zażądał jednak, by odbywały się one z udziałem publiczności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my przenosimy się do Sejmu. Posłowie mają głosować m.in. nad rządowym projektem ustawy dotyczącej programu Aktywny Rodzic. Ma on pomóc w godzeniu obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową. W Sejmie odbyło się drugie czytanie tego projektu. Podczas dyskusji była minister rodziny, posłanka PiSu Marlena Maląg. Mówiła, że rządowa propozycja dzieli rodziców, ale zapowiedziała, że jej klub poprze projekt. Ale dlaczego różnicujemy tych rodziców, którzy są aktywni zawodowo i te przede wszystkim mamy, kobiety, które pozostają w domu, dokonują takiego wyboru i wychowują dzieci? Zarzuty dotyczące dzielenia rodziców odpierała wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówiła, rządowy projekt daje rodzicom wybór oraz ma za zadanie aktywizację zawodową kobiet, które mają małe dzieci. Osoba nieaktywna zawodowa może skorzystać z 2 rodzajów świadczeń. Dofinansowania do żłobka w wysokości do 1500 zł, bądź świadczenia aktywnie w domu 500 zł od pierwszego dziecka. Wsparcie będzie dotyczyło rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenia mają być dostępne od 1 października. W ostatnich latach wzrosła liczba rozpoznawalnych czerniaków, wyjątkowo agresywnych nowotworów złośliwych skóry. Rocznie taką diagnozę słyszy ponad 4000 Polaków. Dlatego przed sezonem letnim rusza akcja edukacyjno-profilaktyczna 13 tydzień świadomości czerniaka. Chroń skórę zawodowo.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się na już teraz, prawie 10 minut po 19. Rotacja. Rotacja. Kłaniamy się Państwu. Dwa Michały, jeden duży, drugi miały. Michał Jakubik, Michał Kowarski. Do godziny 20 będziemy grać nowości, a zaczynamy od nowego wydawnictwa Ja i Bey. Czarująca płyta R&B, soulowa. No i mam na to dowód, ponieważ teraz wybrzmiewa nam w tle utwór The Evidence. 10 maja ukazało się to wydawnictwo, Tenfold. A skoro jesteśmy przy płytach 10 maja, odwiedzi nas Bartek Zjawa, który również wydał 10 maja płytę. Out for something better. I've been changing under all this pressure into something that shines, into something that shines, into something that's mine, into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. And I trust it every day. It's the trust that keeps me sane. Cause I see them on the day when the day made a way. Out of no way, there ain't no way. By the way, by the way. I've been holding out for something better. I've been changing under all this pressure. There's something that shines, into something that shines, into something that's mine, into something that's mine. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. You got what you wanted. You got what you wanted. You got what you wanted. You got what you wanted. Didn't you, didn't you? You got what you wanted. You got what you wanted. Didn't you, didn't you? You got what you wanted. You got what you wanted, did you, did you? You got what you wanted. How does it feel being alone without my questioning? Is it for real? Yeah. What I've been hearing about you, mama, I thought I made some real progress with you. How I was so wrong. I didn't know what you were capable, capable of. You got what you wanted. You got what you wanted. You got what you wanted. Did you, did you? You got what you wanted. You got what you wanted. Did you, did you? You got what you wanted. You want me, did you, did you? You got what you wanted. Cause that's what you wanted, right? To be alone at night, gripping your money tight, with no one to fuss and fight. Just you and your hustle, right? Blowing it over time. But when you look the way you want it, you're the thing you found, but nothing to call you on. even though now you're grown. Mama, your looks won't last forever, so take it now or never. Who I understand, like, where does your ego bend? Living is closer than you seem to understand. Na początek była Yaya Bay, to pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że Charlotte Day Wilson również wydała świetną płytę R&B na początku maja, Kian Blue, i to był utwór drugi z tego wydawnictwa, Money. Tymczasem pozostajemy w odcieniu niebieskiego. Był cyjan, a teraz będzie odcień niebieskiego, który można spotkać w kwiatach, ostrożcach konkretnie. Cassandra Jenkins wypuszcza drugi singiel, który zapowiada jej nadchodzącą płytę, Delphinium Blue. Proszę bardzo. Stems to me. śpiewająca, czarująca Cassandra Jenkins. To był drugi singiel, który zapowiada jej płytę My Light, My Destroyer, która ukaże się 12 lipca. No i myślę, że można też zagrać pierwszy singiel, który zapowiada tę płytę, ponieważ jest fantastyczny, również kojący, czarująca Cassandra Jenkins, oblicze drugie, Only One. Seasick dawn, come to tear off another page, blink my eyes open, punch the clock in the sensualna czarodziejka Cassandra Jenkins i Only One. 12 lipca wychodzi jej najnowsza płyta My Light, My Destroyer. No i parafrazując z angielskiego, nie umiem się doczekać, ale skupmy się teraz na muzyce, która przez cały czas wychodzi, ponieważ jest jej bardzo dużo. Cassandra Jenkins wprowadziła taki spokojny, senny klimat i myślę, że możemy w nim pozostać. Tym bardziej, że teraz zespół, który przygrywa mi w tle, nazywa się Nap Eyes, czyli można to przetłumaczyć jako drzemiące oczy. Panowie wydali dwa utwory, nic tego nizowego. Ostatnią muzykę wydali w 2021 roku. No i postanowili zaskoczyć dwoma utworami. Oto jeden z nich. Beyond all doubt, beyond all trace, beyond all trace of doubt, in outer space. Clouds pass away and the molecules distribute all across the fabric of the horizon. Thank you. trees. We're 100 million or so, double-barreling monkeys, and might be 500 million or so types of beetle species, and nobody but me. That's just like me. Byway in between the two poles, all across the distant skyway and out at the edge of the moat of the 13th century castle where I turned my book and I spun it round. Something walking out on the grounds. Or maybe it wasn't me at all. It's hard to say with this kind of hypothetical. Don't rain on my parade ground, I'll crack it in your skull. What's going on sometimes in those days, dear Lord, dear Lord. Maybe I'd catch a curling glance from some wild cat that was stepping out across a branch, around a root, to a cave, then out from the tunnel into a tidal wave. It's plain sea race, it's playing the N64 game wave race, it's playing at racing now. That wild cat, that cat, that cat, that cat. Te niedbałe, trochę zawodzące wokale w połączeniu z tą delikatną muzyką powodują poczucie nostalgii, przynajmniej u mnie. Nap Ice w utworze Feline Wave Race. Panowie wydali jeszcze drugi utwór nic tego nizowego, Ice Grass Underpass, i ten konkretny utwór przypomina bardziej Velvet Underground. Polecam się zapoznać z tym drugim. Ten już mamy za sobą. Tymczasem myślę, że po tej drzemce wypadałoby się troszeczkę obudzić. From Indian Lakes wydało dzisiaj nową płytę Head Void. Nie zdążyłem niestety przed programem całej jej posłuchać, ale mam takie podejrzenie, że będzie to moje wydawnictwo tygodnia. tak zwana przestrzenna świeżynka From Indian Lakes z albumu Head Void, który wydali panowie dzisiaj, a ten konkretny utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, to The Flow. Tymczasem dokręcamy śrubę. Skoro już było dynamicznie, to myślę, że możemy pójść o krok dalej. Nie będzie to nowy utwór, ale z nowego wydawnictwa. Helf postanowiło zebrać swoje znane i lubiane utwory i wydać je na kompilacji Selected Works. Feel Nothing, Helf. Na zdrowie! Naprawdę czarującego w połączeniu tych bardzo delikatnych wokali z konkretnym elektronicznym, też gitarowym brzmieniem. Helf, Feel Nothing z nowego wydawnictwa Selected Works, no może nie takiego nowego, starego nowego, ponieważ panowie zebrali swoje najlepsze utwory. Tymczasem myślę, że skoro Helf nam wybrzmiało, to możemy sięgnąć po nowy album Noctilus. Panowie potrafią zagrać, jak sami państwo słyszą. No i 27 minut, krótka płyta, ale bardzo miła. Nie no, bez przesady, nie będę państwa męczyć taką muzyką, nie ta pora, ale myślę, że jeżeli chcą państwo posłuchać podobnej muzyki, ciężkiej muzyki, to w imię Jarka Szubrychta zapraszam na audycję kilka minut po północy, ciężko na sercu. Wydaje mi się, że nowy Noctilus może się u niego pojawić. Tymczasem powoli będziemy się udawać w rubierze, gdzie diabeł mówi dobranoc. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Bartek Zjawa i Gdzie diabeł mówi dobranoc z najnowszej płyty Jesteś niebem, twojej debiutanckiej płyty, która okazała się 10 maja. No i cóż, porozmawiamy troszeczkę o tej płycie. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, cześć. Ja chciałem zapytać o tą drogę do wydania tej płyty, ponieważ wyczytałem, że wcześniej udzielałeś się jako gitarzysta, perkusista, też producent w innych zespołach. No i trochę czasu ci się zeszło, żeby doprowadzić do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Czy to było tak, że ty od początku wiedziałeś, że chcesz wydać swoją płytę, swój materiał, czy raczej podczas tej drogi grania z innymi muzykami doszedłeś do wniosku, że chcesz zrobić coś swojego? No na pewno gdzieś podczas tej drogi to się okazało, bo ta droga była dość długa, nie powiem jak długa. Pograłem w różnych zespołach, jakby swoich też autorskich zespołach i też w swoich autorskich zespołach się jako producent też udzielałem. No ale w końcu jakoś się to tak troszkę porozpadało, a ja zawsze miałem taką perfekcjonistyczną troszkę jakby żyłkę. No i dubałem, no i po prostu nie chciałem, żeby to umarło. Stwierdziłem, że po prostu czas... po prostu zrobić to samemu na tę chwilę i tak trochę doszło, więc trochę te piosenki niektóre musiały dojrzeć, przejść swoją drogę, niektóre dłuższą, niektóre krótszą, ale ostatecznie jakby wydarzyło się to, no i jest super. Okej. Wspomniałeś, że jesteś perfekcjonistą i też użyłeś słowa dłubanie. Na tej płycie słychać, że ona była długo dłubana. I teraz pytanie, jak długo, bo jest tam bardzo dużo intrygujących rzeczy, które się zmieniają. Bębny czasem są żywe, czasem są zaprogramowane, przynajmniej na moje ucho. No jest też masa brzmień syntowych, gitary. Strasznie dużo się dzieje na tej płycie. I czy to było tak, że kiedy siedziałeś nad tym albumem, te piosenki już były napisane i dopracowywałeś się przez bardzo długi czas, czy raczej płynąłeś razem z nimi? To po pierwsze masz dobre ucho, że to wszystko słyszysz. Okay. Miło mi, bo faktycznie dużo się tam dzieje. To było w zależności od kawałka. Niektóre kawałki jakby powstały bardzo szybko, tylko trochę poleżały po prostu. To był powiedzmy taki szkic zrobiony w jedno popołudnie i w zasadzie trzeba było tylko tam coś tam podszlifować. Niektóre powstały po prostu tak nawet produkcyjnie, tam w 2 godzinki i nie zmienił się ani jeden track. A w niektórych było bardzo dużo po prostu takiego dziabania. No ale to wszystko się działo przed jakby miksem i masteringiem, bo jakby chciałem jak najbardziej doprowadzić do tego, co bym ja chciał, żeby jakby jak to brzmiało, a nie żeby to się okazało w miksie dopiero, nie? Więc, no i udało się tak zrobić. Też z super realizatorem pracowałem, pozdrawiam Piotrka Figla, z którym jakby od dawna współpracuję i który tak to ubrał, że po prostu brzmiało tak, jak ja to zrobiłem, tylko lepiej. Okej, okay, w porządku. Czy wszystko, co jest na tej płycie, nagrywałeś sam? Nie wszystko. Część rzeczy, parę syntów nagrali moi koledzy z byłego zespołu, którzy też współtworzyli część tych utworów. Nathan Bolek, Janek Suchocki, jeszcze Paweł Baran. Kiedyś Krzyk w poduszkę z nim wydżemowaliśmy i z Jankiem Suchockim. Także powiedzmy większość, ale nie wszystko. Okej. Okay. A jak wygląda granie tej płyty na żywo? No to jest podchwytliwe troszkę, bo tak jak mówiłeś, no dużo się tam dzieje i ciężko jest to odegrać, tym bardziej jak się ma mało personelu na scenie, a nie stać mnie na orkiestrę i 6 klawiszowców, którzy by to po prostu zagrali. Aczkolwiek troszkę jest to przearanżowane bardziej gitarowo, bo ja jestem oryginalnie gitarzystą, to jest taki mój pierwszy instrument, szczególnie jakby w tym solowym jakby wydaniu. Więc no niestety lecą z temy, powiedzmy, elektronika tak zwana, czyli po prostu play, a do tego mamy żywe bębny, mamy bas i mamy gitarę. Więc w moim odczuciu fajnie to się klei tak żywo, no ale jest tam też ten element elektroniczny, ładnie mówiąc. Okej, okay. Czyli też jest to, powiedzmy, że inna odmiana ciebie na żywo, kiedy gracie. Tak, trochę bardziej hałaśliwa. Bo ja lubię noise, ja lubię jak gitara piszczy i robi hałas. Okej, okay, brzmi to bardzo intrygująco. Kiedy będzie można cię zobaczyć w najbliższym czasie? Najbliższy koncert, kiedy będzie mnie można usłyszeć, będzie 17 maja we Wrocławiu, to będzie support przed Kiwi, 18 maja w Gdyni, też przed Kiwi, ale jeszcze 2 koncerty 25 i 26 maja we Wrocławiu i w Krakowie przed The Casino. Zapraszamy, ale wracając jeszcze do tej płyty, ponieważ mnie bardzo zaciekawiło to, jak ona brzmi. Jest tam bardzo dużo inspiracji właśnie synthpopem lat 80., też trochę 90., ale kiedy ja słuchałem tej płyty, to miałem takie odczucie, jakbym się cofnął trochę do 2012 roku w Polsce. Jest bardzo dużo, ja mam przynajmniej takie odczucie, że ta muzyka by się idealnie wpasowała wtedy i dzięki temu teraz brzmi świeżo. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie były twoje główne inspiracje, żeby ta płyta brzmiała tak jak teraz? No to jest bardzo duży zestaw inspiracji. Mhm. Na pewno w pewnym momencie te lata 80. mocno mnie jakby kopnęły i się zajawiłem na te brzmienia. Tak naprawdę sobie je przypomniałem po prostu, mhm. bo one gdzieś tam siedziały w mojej podświadomości z jakichś tam dziecięcych zasłyszeń w radiu i tak dalej. No i z tych nastoletnich właśnie alternatywno-rockowo-grunge'owych rzeczy, ale też, że współczesnych jakby zespołów też. No, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że głównie tutaj te lata 80. brzmią. Tak głównie. Mhm. No plus te gitarki, nie? Mhm. To tak to wygląda, wydaje mi się. Ale nie miałem jakiejś tam głównej jakby, że to ma brzmieć tak, jak lata takie, to ma brzmieć tak. Mhm. Też nie chciałem nic na siłę robić, po prostu, że to ma być retro i tak dalej. Po prostu jakby miałem zajawiony jestem na te instrumenty, na te brzmienia, więc je stosuję. I mhm. wychodzi jak wychodzi. Nie wszystkie kawałki w zasadzie są takie retro, bym powiedział. To prawda. Nie wiem, na przykład ten, gdzie diabeł mówi dobranoc, to nie tak. jest takie super retro, chociaż Mellotron tam tak latami 60. troszkę leci. No więc staram się, żeby to było takie nie na siłę. Mhm. W zasadzie nie staram się, po prostu zrobiłem tak, jak zrobiłem. I okay. więc jest, jak jest. Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że ten album to jest twój strumień świadomości pod względem muzycznym. Tak. Ale chciałem tutaj nawiązać też do tekstów, ponieważ przeczytałem, przygotowując się taką jedną notkę, artysta śpiewa o tym, co dobre i o tym, jak to zepsuć. O tym, co złe i jak tego nie naprawiać. Żartuje, że w swoich tekstach udziela samych złych rad. Jakbyś mógł się odnieść, o czym jest ta płyta lirycznie? Lirycznie ta płyta jest o spokoju tak naprawdę. Mm. I o tym, jak się czujemy, jak go tracimy, jak go odzyskać. Mm. A to, co tutaj wspomniałeś, to są takie moje doświadczenia. Mm. Moja głupota, moje jakieś złe wybory i po prostu bagno, w które sam się czasem wpakowywałem, ale też sam się z niego wyplątowywałem. Mm. Więc jakby ta płyta kręci się wokół tej tematyki, tego spokoju i jego utraty, jego odzyskania. Mm. Tak w zasadzie każdy tekst gdzieś tam o to zahacza, no i o tym jest ta płyta. Mhm. Pozostaje na sam koniec życzyć tobie i słuchaczom oczywiście spokoju, a tymczasem przechodzimy do odsłuchu kolejnego utworu z twojej debiutanckiej płyty, a gościem w trójkowym studiu był Bartek Zjawa. Jesteś niebem od 10 maja, jest już dostępny na streamingach. Bardzo dziękuję, Bartku. Dzięki. Teraz wiem, płonie. niby taka straszna zjawa, jednak całkiem przyjemna zjawa. Bartek Zjawa 10 maja wydał swoją płytę Jesteś Niebem. Słyszeli Państwo kilka słów na temat płyty, również utwory. Polecamy serdecznie, a tymczasem czas płynie nieubłaganie, więc powoli będziemy się żegnać. A na sam koniec człowiek, który jest wirtuozem barytonowego saksofonu, Colin Stetson, zapowiada nową płytę The Love It Took To Leave You, która ukaże się 13 września, chociaż w przypadku Colina Stetsona jest to całkiem ciekawe, że on wydaje przez cały czas muzykę. Jeżeli nie robi swoich własnych autorskich płyt, to nagrywa z kimś, a to na przykład robi też soundtracki do filmów. Polecam w szczególności, jeżeli Państwo nie oglądali, nie słuchali, Hereditary, Dziedzictwo Ariego Astra. Tam Colin Stetson nagrywał soundtrack i doskonale buduje klimat, przerażający klimat tego filmu, bo jednak jest to horror, ale warty doświadczenia. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Michał Jakubik audycję realizował, ja nazywam się Michał Kowarski. Za kilka chwil serwis Trójki, a po godzinie 20 zapraszam na Klub Trójki w imieniu Marcina Jagiełowicza. Miłego słuchania. We'll be right back.